أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله العظيم. سورة التكوير مكية وهي 29 آية. دا سورة التكوير مكي سورة يوكم ديرش آياتنا دي. اذا الشمس كورت فكم وقت جنور با راغوند کلیشی دنور دا اگدی شعاگانی دا برا انغستیشی نور با بی نورشی رنا بے ختم شی. نو دا قیامت پا علامو کی یو علامہ دا کہ دنور رنا بے ختمی گی بی نور بشی اور دا نور با سمندر کی اغرزولی شی کوویرت یو مانا بی نور کیدل او یو مانا غرزول. حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی چی دا دے مانا غرزول لی نو دا با پسمندر کی اغرزولی شی او دا دی دا گرمی دا وجه نبا سمندر دا اور لمبشی نو دے دوارو مانو کی ستزاد اختلاف نشتا کی دیشی جو اول بی نورشی او بیا پا سمندر کی ور اغرزولی شی. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی نورس پو میں دا قیامت پرس دریاب کی بوا چولی شی. خودی سر یو روایت کی راغلی دی چی جہنم کی بوا چولی شی. دا قیامت پرز با اللہ پاک نورس پومے اور ٹول سٹوری سمندر کے وروا چی بیا بے او تیز ہوا او چلے گی کیا غیر سر دے سمندر نہ با اور جوڑ شی. نہ دا خبر اوم سیدہ کہ نورس پومے با دریاب کیوا چولی شی سمندر کے اور دام سیدہ کہ جہنم کے با چولی شی زکر چھ طول سمندر پا دغی وقت کی جہنم تے جوڑ شو لمبا بشی. اذا الشمس کو ویرت و اذا النجوم انکدرت او پا کم وقت کی یہ داستوری با اغرزی گی و اذا النجوم انکدرت داستوری با خرشی نور بتنا زائل شی خڑ بشی او دا قرزی دلو معنام پکی را را او با قرزی و اذا العشار عطلت او پا کم وقت کے چھے دل لسو میاش تو بلار بی اوخے معطل او خوش پری خودی شی دا عربو دا عادت مطابق بطور مثال اللہ فرمائی دا لسو میاش تو بلار بی اوخے دا دا عربو بہترین مال لے اور دا دین تاویل گیرا تاویل گیرا حفاظت کئی خدمت کئی جدا اوخے با لنگشی دا با پے کئی دا با بچی روڑی نو دا دے انتظار کئی او خوشی فریدی نا نو دا قیامت حیبت دا سے دے چکد اللہ سمی اشتو بلار بے قیمتی اوخیوی اغیت با صفت و جونا کی پا خپل زان باندے با پغم اختی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ پا کم وقت کے جس مندرون لمبکلی شی سجرت لمبکلی شی ودا سمندرون با یوبل سرگڑ وڈ شی خواگی او ترخی او با یو شی منس کے چھے اس کم رکاوٹ دیا با ختم شی او بیا دا سمندرون لے اوچزمک و خاریو تے برا ووڑی نورس کو میں با ام پا دے سمندرو کے وروا چوڑی شی او بیا با دا ٹوڑنا پیوزن اور دی اور جوش جہنم باتی نجوشی وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ پا کم وقت کی یہ دا نفسنا یعنی حاضرین محشر دا با جوڑے جوڑے کلیشی دا ایمان او دا عمل پا اعتبار باننے کافر یو طرف تا مومن یو طرف تا اول با دوڑا لدا جوڑی شی بیا دا کافر او دا مومن دا اعمال او دا عاداتو دا فرق پا اعتبار پا مومنانو کی زان لڈلی بجوڑی گی کافرانو کی زان لڈلی بجوڑی گی اذن نفوسو زوجت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے کہ کم خلق یو شانتی عمل کی اب یو زیترہ جمع کریشی دا یو شان عملونا کنیک عملونا یو کبد مثال پتور باندے پخ مسلمانانو کے دا علم دین خدمت کو ان کے علماء یو زیترہ برائشی عبادت گزار با بل زیترہ جمع شی جہاد کو ان کے غازیان با جدا شی خیر خیرات کو ان کے با جدا شی اور دا غرنگ دا بد عمل والا خلقو دا غوی ڈلی با جدا جوڑی گی غلب یوزے کی زناکار با بلدے کی وی دو کباز با بلدے کی وی دا خاص خاص گناہونو پا اعتبار ڈلی با جوڑی شی پیغمبر علیہ السلام فرمائی محشر کے بہر سڑے رکھ پل قوم سرلی دے دے کے قومیت نسبی یا وطنی نا بلکہ دا عمل و دا عاقدی پا اعتبار با قوم بھی نیک عملا پا یوزے بد عملا پا بلزے وکنتم ازواجا ثلاثا میدان حشر کے بدرے قسم خلقی سابقین اولین اغدیر نیکان بزرگان یا وڈالا اصحاب الیمین عام نیکان خلا دا دوے مڈالا او دریم اصحاب الشمال کافران دریڑ علی وشی وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ فَكَمْ وَقْتِ كِي جَنْدَي خَخَكْلِي شِوِ لُرْ سُئِلَتْ دَاغِ بَارَكِ بَتَفُوسْ اُكْلِي شِي بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ دا پا کم گناہ کی قتل شوئے دا دا جاہلیت پا زمانہ کی یا رسمو چی جنہ با پیدا شلا نو پلار بے خدا بغٹ شی دا بوادی شی دا دے خاون برا روانی نمات و خلق یا قرستا دا لور خاون لے یو بلتوی دا دا فلانی دا لور خاون لے زبا شرمے گا ممنا لور بوادی گی نو بیا با دا جنے بے دا دی یر نمرک را دا دے شرم بے مرک چا دا بوادی گی و بیا با خلقوی چا دے دا لور خاون لے نہ بے جم دے پا کند کے خخکڑا او کل بدا سیو کہ دا خوب خوراک واری نززان لنشم پیدا کولے دیلے بزا کم دینا خوراک روڑم نہ بے جم دے خخکڑلا کہ دا خوراک سکاکنے بکشما نہ دا جینے ما شما دا پاکا دا پکم گناہ کی قتل کرے شلا نہ دے قاتل نے بے تفوس کی کدارے والے وجہ لے رہا سوال دے دے کدارے چرا قیامت رز دے تو یوم الحساب وئی یوم الجزا ورت وئی پدی کے خدا ار چا سر حساب کتاب بئی نہ خصوصیت سرا جمدے خخکلے شوی لور داغی تپوس پبارہ کے والے ذکر اوشو تپوس کو بدا ہر چا کی گی دا ہر چا دا عمل کی گی نہ دے پکی خاص طور ذکر کلا کہ جم دے خخکلے شوی لور دے ب تپوس کی گی وہی دے دا خاص ذکر کول وجہ دارا کہ دا مظلوم جنے کہ خپل مور پلار قتل کرے دا دے دا قتل انتقام او بدلے اغشتو دا پارا دے دا طرف نسو دعوے دار رشتا او خصوصاً چھ پٹے خخ کرے دا دے کے سوک شہادت ملشی کولے دا کیس بسنگ ثابتی گی اللہ ہوئی دا دے بم تپوس کو ما چاہتے پتم نہ لگی گی سوک پہ شہادت ہم نہ کئی و اللہ ہوئی ما تا پتہ لگی دا دے تپوس کو چھ دا ما شن پاک جنے والے بے گناہ قتل شویلا نسوک دعوے دار شتا اور نہ پکی شہادت کا پٹ کیس سے ہو اللہ بد دین تپوس گئی نہ جمدی خخول نہ عظیم گناہ لا سوک دے دانوی چک پلے لور میں رو مانا بسوک تپوس کی خپل لور دے دا خپل لور نستا دا خپل زان ستا نلے لے دا خدا اللہ امانت تے تک زان وجن نتانا بد دین تپوس کی گی کہ لور وجن دا غیبم در نتپوس کی گی دے دے کہ وہ مسئلہ دا کہ جمدی بچی وجل دا خوڑیر عظیم گناہ دا و چہ کم معشوم لا پیدا نرے او دا عمر دا مور پا گیڑے کہ سلور میاشتے شو او بیا دا چا زائے کر کہ مور زائے کر کہ پلار زائے کر کہ ڈاکٹر زائے کر کہ چا وہ سر جگڑو لگو لپا جگڑا کی پی گزارو کو زائے کر دبانے دا پورا قتل سزا با اللہ ورکی دا سلور میاشتو حمل ساقط اول دیکھ روح اچول شوی دا دا یو کامل انسان پا حکم کرے لیکن خضا چا اوالا و ماشون اغر دیدو یا دارو درملو سردا سکار چا اوکو نو دے لکا چا جم دے انسان قتل کر دمرا لوے جرم دے او کدا معشوم دا مور را پیدا شو جمدیو بیا مر شو نا کامل دیت ایم بے نا دا دے سوک زائے کئی نا دا معشوم داکتران ہم او مور پلار ہم زائے کئی دے نا خاندانی منصوبہ بن بی دا ام جائز ندا دے تو وادی خفی وئی پٹ خخول نہ دے چ سمر طریقی دی نہ دا ٹولی ناجائز دی پا علاج وغیرہ پا نور طریقو دا مسلمان نسل دے سو ختمینا خاندانی منصوبہ بندی کی نسل ختمی گی دا مسلمانانو دا کافر قومون اقپل نسل زیادی پا ار ترشقی جی زیادی و دا مسلمانانو نسل کمی. پیغمبر علیہ السلام دا دیرو بچو پا پیدائش خوشحال دے او فخر کئی کہ زما امت با زیادی و کافر قومون دا پیغمبر علیہ السلام امت کمی. و اذا سما او کشتا او پا کم وقتی دا اسمان سرمنو رستیشی کوشتر سرمن استر موجودہ وقت کے دا اسمان دا پستور وان خشتر ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح پدے کے راہ کل کل چراغنی پدے خشتر نورس فومے وغیرہ دا بی نور شی دا اسمان دا موجودہ حیعت دا بدل شی دا غین تعبیر کی گی پا کوشتت باندے. او بعض مفسرین دا کشتت معنا دا که چی دا برا اون غستیشی اسمان چی دا چت پشان تی پسر دے دا برا اون غستیشی. او کسرمن اویستیش نو بیادا یو تشبیح دا چی دا زناورنا سرمن اوزی نو دنن غواخی را گونخ کارشی نو دے اسمان نا برسی دیا که اسمان تا نخ کارکی چی دا دین دا سرمن اوزی نو برا با ارسخ کارشی حجابات بپورت شد آسمان نبرا کسی جاغا بمخکار شد نو علمت نفس ما احضرت هر یو نفس بخبر شد ما احضرت چه دس حاضر کردی نیک عمل حاضر کردی که بد عمل حاضر کردی ابا طول هر انسان تخکار شد. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا الشمس كورت فكم وقت اسمان نور كورت راغون كريشي اذا الشمس كورت فكم وقت دا نور راغون كريشي دا اوغدي شو آغان راغون شو واذا النجوم انكدرت فكم وقت دا ستوري را اغرزی گی یا خڑکڑی شی بی نور شی و اذا الجبال سیرت او پکم وقت چی دا غرون روان شی غرون با ذری ذری شی پا هوا الوتن کی بشی و اذا العشار عطلت پکم وقت چی دا لسم یاشت بلار بی اوخی عطلت معطل و خوش پری خودی شی و اذا الوحوش حشرت پا کم وقت که الوحوشو دا زنگل زناور یو بل سرا حشرت راجم کریشی گڑ وڈ شی دا زنگل زناور و دا انسانان دا یو بل نتیق تکی دا براغون کریشی یو زیب شی یکل یو حیبت راشی ندق وقت که بیا هر سڑے پخ پلزانی نو بلت خیال لی دا زنگل زناور چې دا انسان دا سوری نم تیخت کئی کل کل دوی دا دے تکلیف با وقت کرایش دے خانیو تا او دا دے کورنو سارو سر یو دیشی دا دیر حیبت پا وقت کے مارو للم امراجو دے انسان سر یو دیوی او یو بلت سوینا ہندوستان کی سیلاب را گلے ہو گنگا جمنا سندھنا پڑے کے یو طوفانی سیلاب ہو اور پیوزے کی یو سفر اور پاغیبان خلق ناسو دو بونے دان دا سیلاب نہ بچ کرو پر سفر دا پاس ناسو دا زمیندار دا سفر دا چوچی دا لڑکی مرگی ہو برگی ہو خما خودے یو بل پورے پپڑ تڑلی ہو جان لیا سفر جو کڑی جو بڑے رشن خلق سفر تک ادا اوبو چپی دوم روی چی دا اغا سفر اغا والال استنی اغا اوبو اوی سو سفر پا اوبو کی را روان دی او پا غیبانی خلق ناس دی پا دغی سیلاب کی ماران راغلی ام دا دے سفر دا پاس ناس دی او دا انسانان ام ناس دی نا انسان دے مار تسوی او نا مار دے انسان تسوی اذا الوحوش حشرت وحشی زناور یو بل سر راجم شیوی فیو بل بال حمل لکی و اذا البحار سجرت فکم وقت که سمندرون لم بکری شی و اذا النفوس زوجت فکم وقت که دا نفسون جوڑے جوڑے کری شی کافر زان لمومن زان لبیاد عمل پر اعتبار نور ڈلے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ فَكَمْ وَقْتِ چِ جَمْدِ خَخَ كْرِشِوِ لُرْ سُئِلَتْ تَپُوز بَأُكْرِشِ بِأَيِّ ذَنْبِ الْقُتِلَتْ فَكَمَ گُنَا كِدَا قَتَلْ كْرِشِوِ لَرْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ فَكَمْ وَقْتِ چِ عَمَلْ نَامِ بَكُلَوْ كِرِشِ خُوَرِ بَشِ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِتَتْ پاکم وقت کے چھتا اسمان سرمن اوستے شولا یعنی بلا سیزن اخکار شو اسمان کلو شو بلا چسیدن اغطول راخکار شو وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ پاکم وقت کے چھتا جہنم بلن بکریشی وَإِذَا الْجَنَّتُ اُزْلِفَتْ پاکم وقت کے چھتا جنت بنزدی روڑیشی علمت نفس ما احضرت خبردار بشی ہر یو نفس پتہ بو لگی گی ہر یو نفس ما احضرت جدس حاضر کری ری نیکی راوڑی دا و کبدی راوڑی دا فلا اقسمو بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس فلا اقسمو پس قسم خرما لا لفظ زائد دے فلا اقسمو بالخنس پس قسم خرما پاغشات شات تختیدن کی باننے پشاکیدن کی الجواری سیدت لن کی الکنس پٹیدن کی واللیل اذا عسعس قسم خرما پشپ باننے اذا عسعس چکل خورشی والصبح اذا تنفس فسبابا نے قسم خرم چکل دا ساو آخلی انہو لقول رسول کریم بے شک دا قرآن وینا دا رسول کریم دا فلا اقسمو بالخنس یو سستوری دی چداغوی چال چلن گرزے دل سا عجیبہ انداز باندی دی کل دا مغرب نا مشرق تروان شی الجوار سیدت لن کی دی نا دا مغرب نا مشرق تا سیدت لن کی دی او کل کل واپس شی پشابان لان شی نا دا الخن سے پشاکی دن کی دی او کل کل دا سطوری غائب شی جی غائب شی نا دا کنس فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس قسم خرم پاغستو رو باندے جاغ سیدت لن کی خنس پشا واپس کی دن کی دی الجوار سیدت لن کی دی الکنس پٹی دن کی دی واللیل اذا عسعس قسم خرم پشپ بانے چکل دا تورشی او کل دا خورشی کل لارشی والصبح اذا تنفس قسم خرم پا سبابا نے چکل داسا واخلی داس نور دے مشابه کلی دا کب سرا دا کب پا اوبو کی روان دے نو دا نور دا خطون مخ کی دا دے دا رانا خورکی دل دے دا کب دا سا اغشتو سلا مناسب اگنلا دا تشبیو شلا جنور لا خطل ندے دا دا سی دے لکا کب پا اوبو کے روان دے پا ظاہر اخکاری نکو دا اوبو پا سر کل کل بربولا قیر آشی دا بربولا قیر کمی نرالا دا دے اوبو کے ڈوب کب اگر ساو اغشتو دا پا ہوا دا ہوا بربولا قیر اوبو دا سر پا سر آلا نو دا نور لا خطل ندے خوچی سیرے والا نو بربرقی را لدرنا والصبح اذا تنفس قسم خرم پس باتی کل دا سا واخلی لکه دا کب غند سای واقشتلا دا نظر پناری دا نور خطو نمخ کی حالت طلوع آفتاب او بازی وی دا سا اغشتل دا سوا دا نسیم صبح دا سحر دے ہوا تا باد نسیم وی کہ دا سپرلی پا موسم کی دا سبا پا وقت کے دیر افکل ہوا چلی گی دے قسمون کی مناسبت دا آئندہ مضمون سرا دا سطوری چلے دل پسی دا لار بالے واپس کے دل پٹے دل دا یو نمونا دا پخوانو پیغمبرانو دا بار بار وحی رات لو دا او سڑیر زمانے پوری دا غیر نشانات باقیو بیا اغغ منقطع شو لکا چی پت شو غائب شو دا شپی رات لل نمونا دا اغی طور تیارے دا شرک او دا کفر چی دا پیغمبر علیہ السلام دا پیدائش نڑوان دے پا دنیا کی وا چا دا حق او دا باطل تمیز کولی نشو دا وحی چی کم علامیوی کم آثارو غا ختم شوی دین ربحو رستو بیا دا صبح صادق سا اغشتل لکا چی پیغمبر علیہ السلام تا دنیا تا تشریف روڑا دا سا اغشتل دا سوا دا سی چی پیغمبر علیہ السلام پیدا شو ناخکارا شوی ندی نبوت خو پیدا شو سوا ساوا اغشتا او بیا دا ہدایت نور لکا دا نور غنده او زلی دا دا پخوانو پیغمبرانو رنا لکا دا ستور غنده وا او دا پیغمبر علیہ السلام رنا لکا دا نور غنده دا نا چکل نور راشی نا ستوری غائب شی نا چکل پیغمبر علیہ السلام تشریف رونا دا پخوانو پیغمبرانو شریعتون لالا ختم شو انه لقول رسول كريم بشك ذا قران وانا رسول كريم دا رسول من قاصد كريم من عزت من دا صفات دا جبرائيل لي جبرائيل عليه السلام رسول كريم رسول دو قسم دي يو رسول ملكي بل رسول بشري رسول ملكي جبرائيل رسول بشري محمد رسول الله نردوار صفت دے کے کی گی انہو لقول رسول کریم بے شک دا وینا دا اغی رسول دا اغی قاصد دا چی کریم عزت والا دے ذی قوت دیر قوت والا دے ان ذی العرش مکین دا عرش دا مالک پا مخی و درجی والا دے دا اللہ پا مخی دا دیولو یا درجی دا مطاعن ثم امین مطاعن دے منلی شوی دے دا ہر خبر اسمانوں کی منلی کی گی تابداری کی گی ثم امین پدغ دے کے دے یو معتبر ہم دے امانتگر ہم دے سوکت اغلاق کولے نشی دا صفتنا دا جبرائیل علیہ السلام شو دا رسول ملکی صفت وپسی رسول بشری وما صاحبکم بمجنون ندی ستاسو دا صاحب لیونی دا تاسو تا لیونی لیونی ویدا لیونی ندی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی چی تمنگنی را لے گلی مگر رحمت دا عالمین دا پارم را لے گلی جبرائیل تپا رحمت للعالمین کی کم برخم لوضا دا دا تمام عالم دا پار رحمت دے، خود جبرائیل دا پار سنگ رحمت دے. دا جبرائیل علیہ السلام وی وی پیغمبر علیہ السلام زما دا پار رحمت دا سی دے چی دا قرآن پا پیغمبر علیہ السلام اللہ نازل کرے دے ما روڑو نما تقفل پوزیشن نو معلوم چی زما وی حشر سنگی چی زکا مخی من سرا دا فرشتو پڑھنے لکی ابلیس شاملو هذا خدای پا قهر و پا غضب گرفتار شو دا فرشتو دا دلین اللہ اوشلو او تے فخرج فا انک رجیم اوزا دا ما دا دربار را تلو تبی شوی نما سر اخفلم دا خطروا اسی نزد چا تا گڑ ورد نشما چی دا ما بس پوزی شلوی و دا رحمت للعالمین اگا رحمت که دا ما دا برخوا رسید اللہ چی دی آیات که ما تقبل پوزیشن اللہ خوا انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین مطاع ثم امین دا اللہ پا نزبانی عند ذی العرش مکین دا دیر لوئی درجے دی ما تقبل پوزیشن خوچ دا اللہ در بار کی پوزیشن والا یمن امانتگر یمن رسول کریم عزت والا یم ما دا اللہ عزت راکو یو درجے راک للا او امانت دار ہم یما بس زما پوزیشن اس مضبوط شو دیکھا چی قرآن منسوخ کی گینا زما درجہ نہ خرابی گی سو وما صاحبکم بمجنون ندستا صدا صاحب محمد رسول اللہ بمجنون لیونی ندی ولقد رآه بالافق المبین فتحقیق صاحب پیغمبر علیہ السلام لیدل جبرائیل لرا بالافق المبین دا اسمان پلمنو کی خکارا محل اجیاد دا غزے کی پیغمبر علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام تا سوال کرو کہ ما تزانو خیلو اجیاد تا روزا اور دا وزر کے کلو کرنے دا اسمان لمنی ٹولی پٹی شلی اور بیا پیغمبر علیہ السلام بے ہوش شو بیا ہوش کراغے پیغمبر علیہ السلام سر جبرائیل علیہ السلام خبرے اپرلے ادا خستاش دیر وزر دا سو ندی شپک سوا وزر دا جبرائیل علیہ السلام دا اسمان لمنے پتے ہوش پک سوا اگر دیر شیلے ادا میکائیل علیہ السلام دا دینم دیا کی پیزدہ ذرا وزر دا رہے دا چاہ لگے دا چاہ سیاتی وَلَقَدْ رَآهُ بالافق المبين فتاقي سر لدل پیغمبر علیہ السلام جبرائیل لرا بالافق المبين دا اسمان فلمنو کی اخکارا وما هو على الغیب بظنین ندی پیغمبر علیہ السلام دا غیب پا خبر خودلو کی بظنین بخل کون کی اللہ چکم حکمنا پیغمبر علیہ السلام تور کری دی پا غیب کے بخل کری ندی تولے صحابہ کرام تبیان کری دی وما هو بقول شیطان الرجیم ندی دا قرآن وینا دا رتلی شوی شیطان شیطان چاہتا دے نیکے لار نخی دے پریزگارے لار نخی قرآن خطول دے نیکے دے پریزگارے خبری دی نو دا دے شیطان رجیم خبری ندی فا این تذہبون پس کم طرف تتاس ہو زی کل پیغمبر علیہ السلام تا جادوگر کل شاعر دا کم خبری کوئی دا خبری مکوئی ان هو الا ذکر للعالمین ندی دا قرآن مگر یو نصیحت تے للعالمین دا تمام مخلوقات دا پارا لمن شاء منکم ان یستقیم اگر چا دا پارا شاء چی خوخیش منکم لتاسونا ان یستقیم چی پسید الار روان چین روان دیشی وما تشاؤون تاسو نغوارے الا ان یشاء اللہ مگر اگر چی اللہ اغواری اگر اللہ رب العالمین کہ رب دا تمام مخلوقاتو دے تک سغوارم چی اللہ اغواری اغکی اچی اللہ نی غستے نتم سنش غستے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین